بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. الله رب العزت انسان صرف د یو مقصد د پاره پیدا کړو چې د الله پیژن غلی ده چې ما او پیژنې او صحیح معنا کې ما او پیژنې زما ذات او زما صفات زما ربوبیت کارسازی او حاجت روایی د دې لپاره ولې په دې بدن کې ډېر قیمتي اعضاء ورکړیو سمع او بصر او داسي زړه چې دې به اول ما سره رابطه ساتي اول به زما د پیژندګلې کوشش کوي نور سيزونه بیا رستوي نور علمونه د دنیا نور کارونه ابا رستوی د ظلم به سبق با زما د توحید مسله چله واحد لا شریک دی چول پدی ځان پوکو بیا موږ او دسکو بیا نور د دنیا کارونه کو صرف دې د پاره پیدا کړو. نو کله چې انسان خپل منزل نه پیژندو پل مقصد یو نه پیژندو او غدا اللہ نعمتونا او ډیر قیمتی قوتونا اغیر بلس کے صرف کلو دا دنیا پیلم پسیش 1, 2, 3 پدی پسیش چوری گا دو بکی دا ٹولو نمخ کے زمان ازا با دوڑا ڈگرے حاصلی کما چلے پڑ پڑا بھئی او بیاوے بن کما پلاشتک کی او خلق و تبا خیما چدا زمان عمل ناما دا چما دنیا کی سمرہ ڈگرے غستی دی پدی غضب اختا شو نا سبق تینا ایر شو اگا فطرتی دین تینا پات شو دا اللہ پیجندل و معرفت و وحدانیت اگر تی نپات شو دا اگر اثر دا شو چی قرآن تا سنت تا او دین تا پسپک نظر گوری مولان دی وی کارم اللہ فی سبیل اللہ فساد دا سی وطا پا بد نظر گوری ولی ہوا دیر مخ کے تلے دیکھنا او دیر پیج دے او گز دگرے کلی او دنیا دیر لویس سینسدان دے او دیر مانگے دے ہر سوک ور پسی دغرا لیگی کال ندو زن پا دی غذا بختا کن الله محرومه کو دا صحیح لار نه ځکه چې دا الله فطرتي دین تسپکو کاته کوي چې دا مولانو کار دی دنیا کې وی ترقی په کار ده څوک داسې و چې وی بل لار نیو چې وی کې د الله معرفت نو نو په ذکر ډله باندې پیښ شو اوهو او خوراکونه پکې ډیرو عزتونه پکې ډیرو ایو بل سره مینا محبت او ارس پکې ډیرو په دغه غضب باندې اخته شو پیری دا موریجی دا وظیفی دی ثوابونه دی تسبیح دی وټ وټ پټکی دی الله محروم کړو د سیدین زګه د ری په دغه کاته کې او کمپنی کې هم قران نشته قران نشته سنور ست کتابونه دي منزلونه دي هی غنینامی دي پنینامی دي دا سیدونه دي دا اولیاء او د بزرگان او د صوفیانو قصې دي او پوری په دریاب باندې دا ستلو پیبلخ پی او کنوی کرامت تا اولیاء و حق دے کنا محروم شو سوک پنورو دارو پسیشو پنورو لارو پسیشو دلالا رب العزت پا حق کی ایسا نور سو نظریه قائم کړي پیاده الله عرش مشتا او کرسی مشتا ناس دی پی الله له جسم ثابت کړ په دې غضب وخت شو وین پی جن د پسوی معنا کې دا ټول غلط پروګرام دی و قرآن تینا تعبیر کی پا لگا جملہ کی و دا قرآن دا لگی جملے حق سوکا دا کولش و من یضلل اللہ و من یضلل اللہ اگا سوک چا اللہ محروم اکلو دا صحیح علمنا محروم اکو دا توحیدنا محروم اکو دا قرآننا محرومه کو د خپل معرفت نه او غبم خوشالي ګوري یذلل لله نور وسره سچلو کی چې ګمراه کنه نور وسره سچلو کی او غم خوشاله ته جنت نک ته خپنګ دی بچ خبرې کوي او بیان کوي او تقریر کوي نحور او غلمان یادي دا سمر لوی بدبختی ده چې سړیا تباہ شو او هلاک شو الله سویل دی او تاسو کې قران سوی او تاسو کې او ځکه هو له خپل ناراضی کنه چې ځان کډیر لوی تیار ویني چې چرته زه او چرته قران چرته اندوان او چرته توتان دا ویډیو لري خبره نظام پکیراله من یذلل لله الله چې گمراه کړی نو جوړ دغه ښکار دي کنه چې داغي دین داغي صلاحیت داغي تقوا داغي پرهیزګاری هغه شرک دی چې په نیکه کې دی را رسی او کنه وینا زولی به معنی کنه تق نو دا پکړم بیا داخل لغه الله وی چې ما گمراه کنو سوکشتې چلار وتاو خي توبه توبه هیڅ سوک نشته د توبه سوک لار خي اسه بزان له دوکا ور کوي لار خودل دانه دي چتور پسې شوې د لمن ندی ونیو او را دې وسته چرګ دی ولالال کو ا دې جمع شپه دې په خود غوړه زیړه خوړه ابیا دې وته وې چې مون سره نومولیکا دا ډېر رچت کار دی بللار نشته دا یو لار پاتې شوې ده شرک ناغتا ادایت کولشی تو اللہ ایما گمراہ کرده ده داغا عقیده دا شرک ده اغتا دا شرک امیره پرتی دی لاسه اگورا خپی اگورا بدنه اگورا کور اگورا ماشومانه اگورا پلخ پلوانه اگورا طول کاتا کی روان ما گمراہ کرده او تو ایده ادایت کو ما زور پسی زمان د پټی نه راول ما د دکان نه راول ما نه نه او د نوکر نه راول ما د ډیوټه نه راول ما مکه واغ سره سن شي کې دی ها چله گمراه کی کنا نغه سر اغداغه نور سن نه جوړیږي ها بس دا شی ته نه جوړ شو کنا ها چې کوم ځای ته ځي درگاه به صحیح کوي گمبت به صحیح کوي جانډا به صحیح کوي اګه بغاړي کې ناشته په بس کې ویلې دو نوم به یې دا چرګ بس دته نور سموای کړ تا د زمانی غوس دی ښا د زمانی د غوس نبل سن جوړي اګه څوک چله گمراه کی د جملې مطلب دا ښا چله پیدا کړې سره دی او دې په کملار باندې لولو ادې وګړي لازان ته خيار وي منیټر علماء پوری خان دي قران تسبق ګوري کتا معمولی ون ته دغه علم سپکواله بیان ک کنه چې دا خو شیطانی علم دی دا خو لانی را لګلې دی ډیر غوسه شي چې علم کار څنګه دی خو بد بوته نه وي هر څنګه سره ډیر خپګیږي ښا هغه څوک چله گمراه کی فما له من ولی من بعد نبی دد د پاره څوک هدایت کوونکې ولی ذمہار ته وي کاندا ذمہاری وسوک اخلي چې دته هدایت کوي چله گمراه کوي او دیو ته هدایت کوي زمرا لوی کار تملا تړي نه به عزت ده پار اسوک ولین حفاظت کوونکې او ساتونکې د کفر او شرک نه پس داغه چله گمراه کړي دي په دنیا د الله رب العزت ته امتحان زې پیدا کړی دی کې نه پوه کوي چې ته په سبانې سوري وساو فترا اذن کشف الغبار په جنگ کې او سره بلته لګیا دی چې ورګه چې دا دوله موله خورشي کنه ته تا په تو لګي افرسن تحت رجلک ام حمارو چې ته په سبانې سوري او په خر باندې سوري دا حضوره دا کنا دیگه ہو پتا نه لگی قیامت کې ہو پتا ہو لگی تو خوئی جدو با اس بانده سوری ما وَتَرَ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْ الْعَذَابَ اُبَوِنِ مُشْرِكَان دا مانا دا قرآن چی کم دے ظالمان یا دین امراتنا مشرکان چرتا کم زیبای چلتا کی با تبل معنائی خواه ظلم معنی قرآن کے شرکی کنا او بوینی دا ظالمان او مشرکان لما رأو العذابا کلچوینی جہنم مخامخ دا دیر ذہبت وقت دے ننور سبت نجوڑی کی ولی نمینت سفیده کئی نجڑاو فریاد سفیده کئی نصبر و تحمل سفیده کئی او ندروغ ویل سفیده کئی اس پیدا نکئی قیامت کی نبدا مطالبه بکئی یقولون هل الی مرد من سبیل او دا چغی بوئی چی واپس دنیا تزو لار را توخه دنیا تا کما لار تلی دا هل الی مرد من سبیل دا وسم دی داست وسم دی پدی نپوئی چی مون سلزو یو سړی داخله کوي او تا توی دواره تا کوا چې منظوري می راشي که خدای را باندې حج وکم پیدا وس کار دی تا باندې حج کوي په خرو باندې زوک حج کوي وای ځان پوکا نو بیا داخله کوي دا خدای بندا ځان پوکا نو بیا داخله کوي ته حج پیجنې حج ستوي نه ولي هل تچغي وي ويره ده برکت هغه خوره کم زه ده زه حج لته لريخه وي ده برکت هغه خوره کم زه ده کم ده برکت هغه په حد کې چې صحابه کرام زخمیان شو او نبی له سلام بوله په زخمونو خوره دلوله او هغه پاري سره جوړ شو ناغه برکت خوره کم زیاده ولې وې ته زخم شوی په جهاد کې دا وګوراته اسی پیسې لګئی دا حج خونه کیږي ته د بیت الله نوم ناخلی د طواف په پته ځان نه پوکه ای یو چکرو لګئی د حجر اسود نه روان شي نو بیا حجر اسود لراشي وای ما طواف وکړه لکتا خو یو چکر لګاو چې و چکر ولګې نو دې ته طواف وې یاره وی خدای ته دې قبولي موږ وی یو چکر سپړډیر دغه باندې وکنو دای دا زنن دا وڅ چې کوم راغلی د دې حاجیانو پېشن ګوئی دا چې لا رستو بس راځي کنه نو دی با قیامت کیم چیغی وی سی برکتا خورا کم زیده دنیا تا منگزو واپس دنیا تا چنی کاملو کو خواه بای کارغز جال تیر شو نکران کران کئی ادھے دیر دا قرآن کیوی لی خواه یا لیتنا نردو یا لیتنا نردو افسوس چې موږ واپس کړی شوې دنیا ته ولا نکذب بآیات ربنا موږ بچرې بیا قران نه پریدو قران په تاسو لګیږي ونکونا من المؤمنین هر ځای دا ویلي چې دیبه قیامت کې به نور سنوي خو به چې الله موږ دنیا ته واپس کا موږ دنیا ته واپس کا وبویني دا ظالمان او مشرکان کله چې ویني جهنم نوای با چشته دی واپس لوتا سلارم نلام علیکو توي چې ور مخ کې کې واپس نشته لار مخ کې زمخ کې وترام یورذونا علیها ویني وذیلرم چی ورا چولی وړاندې کولی وشی جهنم ته عذاب ته اشاره ده په عذاب باندې ور مخکې کولی چې مخکې ده پرست مرادا خاشعین من الذل یریږي بعد ذلت او در رسواینا عذاب ځان له یو شی دی عذاب چې وته ویل شي خدا رسوائی ام گوری دا عذاب نکمه ندا ذکر دا چانه او پت نئی کنا نن که دنیا کې یو سړی ګناه کوي جرم کوي وسو کې نوی دي بغیر د الله نه کنه قیامت کې خو به هر څوک ویني چې چا سره سترګې شتاو نظر یې شتنو پټ بته نه نه وي دې بځکه وی چې الله عذاب سکه رسوائی دی رضیات ده ټول قامون اولان خاشعین من الذل دیر بیریگی د ذلتنا او د رسوائینا ينظرون من طرف خفی او د ډیرې ملامتیا د وجنا په کوزو سترګو بګوري په کوزو سترګو ملامت اصلي چې سترګې نشو چتولې دې دنیا کې مسترګې نشو چتولې جنازه کې بناستو ایو بل تبې بخنه واخنه بخنه کول کنه خلی و بي بيدي چې څنګه چې ته پنځ پیرې ناشتي او आवाज را باندې وکي چیرو رضا جنازه ده کده د نېشنلیانو جلسه ده دا دور سامانونه هم سره راوړي داسې جنازه دې ته وي ندی وړي رجزان داسي دقا سبا قیامت کیم ینظرون من طرف خفیو پٹ بٹ بگوری پکوزستر کو بگوری نمومنان با پیوازو کی چنن نشے اخلاصے دے کتاسو دیر زان پٹوے او دیر اخ پلخ پی مانتیا و ملامتیا پٹوے خو نپٹی گی ناغیو پیوازو کی خواہ لکه دنیا کې چې به आवाज وکړ چیرونو دا مال اوسه د یتیمانو مال دی او الله وی چې څوک د یتیم مال خوري په ظلم سره نو خېټه کې وره چي او دا आवाजونه به جنازو کې بیا کې ځکنه اخیری دا چې ارسه ختم کړ بس الا ماشاء الله کیږي به چې ته ګټ کې دی په ځای به وي نو چې څنګه دنیا کې به حق پرس आवाज کړو کنه دا چې قیامت کې به هم आवाज وکي فقال الذين امنوا وبوای وکسان چې مؤمنانو ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه چې بشکه هغه تاوانيان بیشک آغا زیانکاران آغا خلقا چه زانونه هم زلیل اکلا اخپل احل هم زان سر زلیل اکلا نو ده دین زیاد زلیل بل سوک نشته را شیعو گوره روان بای خواه فیمیلی روان بای یا خدای تو ظالمانو آغا ما شمان هم زان سر جهنم تروان کلو د دې څه ګناو تاسو خو د شرک بوجي وای کنه شرکونه هم کولو د دې اهل عیال ته هم ولدا طریقه او خوا چې کله غي د ګرځېدو شو نو هري پګړي شین پټکې دی ولاو چې الان سوار بریلین دا پدیوام فخر کو نو جہنم تروانی نو د دې سګونو ظالمانو کتا سوزې تا سوزې د جہنم خشاکه وقود النار نو دا نازک ماشومان دا زامن او لونه او وسی کلوسی دا هم جہنم تروان کلو دا هم په سمندر لاو کلو دا ډیر لوی رسوای ده دا زکه دی خوشاله چې کله دغه ته وته سیمون شریف تنو گاډ به ډکو هی ټول خاندان به پکیو دا به دی فخر ګان کنه چې مونږ کې خدای الله نور راغله خو چې بدی کې عمر شي کنه ها چې واپس بران ډیر به خوشاله چې وګوره کنه دی ماشومان ته وګوره کنه پتندو کې څنګه دا نور زلیږي وګورو هله کدا به په سمګلی غره ډیر دو کمار خلق لخوا نو دا اعلان به شي د مؤمنانو طرف نه چې بهشکا خاسرین بهشکا تباہ و برباد خلق اغا چې ځانونه هم تباہ کړو خپل اهل هم تباہ کړو پر ورځ د قیامت نو راشه وګوره غزا دي دا ډیره غټه رسوایی ده کنه یو قوم نه دی یو خلق نه دی ټوله دنیا ده ګوري بوته الا خبردار دا اعلان به بیا کیږي خو پته نه لري چې څوک یې کوي نو ښا چې ملایک یې کوي کوم مؤمنان یې کوي اعلان به وشي خبردار ان الظالمین فی عذاب مقیم بشک دغه ظالمان چې دي زیبو غره په دې عذاب کې همیشه یې څوک دې دا خیال نه کوي چې ګنه د دنیا سزا وای یا بشپتیر کی په جیل کې یا نه ضمانت به وشي نه همیشه وای بیا نه راوځي دیکھ خو اللہ دیل کورنو جوڑ کلی دی لهم فیا دار الخلد مخی ذکر شو فی عذاب مقیم دا خیال دی سوکنو کی چیزا خو سروزی و پکی ابیا براشی نا بیا بولی رازی نسوال پیدا شو چیزا خو آغا خلق دی چې دې د دې بزرګانو ډېر خدمتونه کړی دي د دې اولیاء کرامو ډېر عزتونه کړی دي او مالونه په خرج کړی دي ګمبتونه په جوړ کړی دي ډېر خرچي یې په کړی دي دې خو ډېر خدمت کړی دي غری به هم تاسو نه کینن چې زما په مورید باندې نن سخت ده نو شیخ صاحب په مورید تاسو نشي کولی دا سلے والے دنیا کی دمرا منڈی والے دمرا خدمتونے کول دمرا مالونے لگول لنگری والا چلو لیو گاڑی والا ڈک بوت لیو دا بورو او دا ٹیمانو غیبانے امداد درغی ہوئی خواب اللہ کدا غیبانہ دے غیبانے امداد نوست تپوس نشی کے دے اللہ ہوئی نا دا خود دنیا کیو تپوس نو نا پرسان خار دلتا سو غق کولشی وما کان لهم من اولیاء آم نبید دید پارا اسو کو حاجت رواو کارساز و مددگار اسو ینصرونو من دون اللہ چد دیم دادو کی اللہ اخو نکی من دون اللہ اخو نکی امدادو اب غیر داغا نسوکشتے نا دا خو بدی دنیا کې وی دا اولیاء او کرامت به معنی څنګه ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم نقلته من المرقات دا به وی او اولیاء چې دي کنه هغه ډیر زور دی په له دوستانو سره امدادونه کوي چدا غزین او تعالی سواچی د بغداد نه نزل ته د سمندر نه راو باسي پندوستنه رئیسیو کنه لوی اختر کی پته نه چې مړی راويست که ژوند یې راويست دا خو دنیا کې دي دا کرامتونه بیانولو او خلق له دوکي ورکولي چې دشمنان هلاکی او دوستان لرارسي امداد ور سره کوي الله رب العزت وینن دی راورسی کنتا سره دی امدادو کی ینصرون من دون الله ختمیهم پاغه جمله ګور و من یذلل الله فما له من سبیل هغه څوک چې له ګمرا کی کا ډیر چغوی چې خلق ما تلارو خیم زمان لارو کا شوی دان نو اللہ وی لار نشتا لار شتا ننو لار خو دنیا کې وا خو ته په نت لیکانا لار خو تا پری خو دا ته په نور مصیبتونو سر شوې تا دنیا ګټلا دنیا دې حاصلولا تا دنیا کې ځان له عزت جوړاو تا وی چې زبر ترقی وکما او کما او کما ننن موریدیما او یو لس کاله پس با دته په هغه مسند باندې کینما نو بیا و زماده نومي په دنیا کې ما ته خلق سجدي کوي او ما ته خلق په خپو پریوزي ته په دې ټنګ کې وی کنه تا خلار نولی دلی نفما له من سبیل اللہ ویزد پارا لار نشتا دے باسی چی غوی چی حل الی مرد من سبیل یا خلقو دنیا تواپس لو تلارشتے نا فما له من سبیل لار نشتا دے لار خویا پل جہنم تا دا او یا جنت تا دا غدولاری دی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر آخر دعوان